Dag mensen en welkom bij de podcast Tussen 30 en Doodgaan. Mijn naam is Malou Holshuizen en samen met Tatjana Almouli komen we het podcastlandschap aanvullen. Zo is het. In Tussen 30 en Doodgaan praten we over alles wat ons bezighoudt vanaf nu. De tijd rond ons 30ste tot de tijd dat we doodgaan. Wat zijn de dingen waar we tegenaan lopen? Waar zijn we bang voor? En ook vooral voor wie zijn we bang? En wat lezen we, wat horen, wat vinden we? Met wie willen we doen? Wie gaat eraan en met wie willen we een leven lang gelukkig worden? Al die angsten, Malou, die je maar aangaat. Of het nou is in een podcast. Of dus in zacht op lachen. Ja. Ja, veel angsten, hè? Ja, maar het lijkt er wel op dat je ze allemaal hebt beteugeld. Want je kijkt ze allemaal recht in de ogen. Ja, nou, er zijn er nog wel een paar over die ik helaas nog niet kan trotseren. Maar ja, ik denk dat helemaal het praten over dingen die eng zijn en dat delen, dat al een hele grote stap is tot het overwinnen van angsten. En ik vind dat ook wel leuk, want dingen voelen vaak, helemaal dingen waar je bang voor bent, voelt vaak heel persoonlijk. En je voelt vaak, het voelt als iets wat je alleen doet, totdat je het deelt. En dan kom je erachter dat dat vaak super universeel is. En dat heel veel mensen zich daarin herkennen. En dat je dus helemaal niet alleen bent daarin. Dat helpt wel, ja. En zo'n podcast, ja, we hadden eigenlijk als de ondertitel is de podcast van Malou en Tatjana over Malou en Tatjana. En dat is het ook echt wel geworden, inderdaad. Maar ja, door heel veel te delen of met elkaar in gesprek te gaan over dingen die je moeilijk vindt, bereiken we toch heel veel mensen die dat heel prettig vinden en die er veel aan hebben. Dus. En als je zegt over in gesprek gaan, dan kom je ook bij de ondertitel van jouw boek Zacht op lachen. Ja. Eten is zilver, zwijgen is goud. Ja, klopt. Het boek gaat in het kort over intergenerationeel trauma. Mm-hmm. Het gaat over jou, maar aangevuld met fictie. Kan ik het autofictie noemen? Ja. Ja, dat is wel een goede omschrijving van het boek, inderdaad. Ja, een andere omschrijving. Ik zag een recensie van Zoom. En daar wordt geschreven: ze haalt het beste uit beide werelden. Want scènes voelen levensecht aan, maar worden niet beschreven in de voor veel autobiografieën typische: ik ben hier sterker uitgekomen, dus jij kan het ook tonen. Oh ja, ja, dat. Ja. Ja, wat mooi. Ik vind het altijd nog steeds heel bijzonder om dingen over mijn eigen boek te horen. En dan helemaal als het complimenten zijn. Dit boek is. Het is een heel persoonlijk boek. En ik had de fictie ook wel echt nodig om het te kunnen vertellen. En het is iets wat eigenlijk ook nog steeds pijn doet. Dus het gaat over mijn Indische familie. Over mijn opvoeding, over mijn oma, over de band die ik heb met mijn oma. Over het trauma van mijn oma. Zij heeft van haar 14e tot haar 18e in een jappenkamp gezeten, in een interneringskamp. In het voormalig Nederlands-Indië. En het gaat over iets wat ik heb meegemaakt, dus een trauma van mezelf. En het gaat eigenlijk over hoe je hebt geleerd daarmee om te gaan. Mijn oma sprak niet, mijn oma at vooral. En als ik vragen had over vroeger of vragen over waar zij is opgegroeid of hoe dat dan was in de tropen, dan werd ik naar de keuken gestuurd om in een pan te roeren. En dan, als ik terugkwam, dan hadden we het er niet meer over. En eigenlijk toen ik zelf op 14-jarige leeftijd iets meemaakte wat zoveel impact op mij had, merkte ik toen niet, maar ja, 15, 20 jaar later, dat ik dat op dezelfde manier eigenlijk heb benaderd als mijn oma met haar trauma omging. Namelijk, ik heb altijd mijn mond gehouden. Totdat ik daar last van kreeg. Dus ik werkte hier bij Radio 1 en ik kon niet meer slapen. Dat is echt heel lastig als je 's nachts ook radio moet maken. Dan kom je thuis en dan slaap je niet. En dan denk je, nou, dan gaat het vanavond wel lukken en dan gaat het ook niet. En je krijgt gekke dromen over vroeger. En ik was dingen aan het herbeleven. Het gaat om een ongeluk. Ik heb een ongeluk meegemaakt waarin iemand is overleden. Ik ging diegene ook weer zien overal. En dat ging toen niet goed. Dus toen dacht ik, ja, dit is dus 20 jaar later dat ik daar dan toch iets mee moet gaan doen. Niet van harte hoor, ging dat. Maar Nee, dat is ook te lezen in het boek. Alle weerstand in therapie, alles deflecteren. Ja. Op het moment dat het dichtbij komt, hele harde grappen maken. Dat maakt ook meteen, als je dit boek oppakt, dat het De basis is verdrietig, maar het heet niet voor niets zacht op lachen. Ja. Ik heb ook erg veel zacht op gelachen tijdens het lezen van het boek. Maar ja, jij maakt grappen om maar niet met bepaalde zaken om te hoeven gaan. En dat heb je geweldig opgeschreven. Dank je wel. Maar dan ben je niet verloren, toch? Het maken van grappen. Nee. Dat is ook zo. Iedereen. Er was toen het boek uitkwam zo van. Oh, maar ja, zijn we je dan nu ook zo kwijt of zo? Of ben je dan nog wel. Maar ja, ik praat sowieso. Ja, als ik me ongemakkelijk voel, ga ik heel veel praten. En dus inderdaad hele ongepaste grappen. Maar ik zeg ook heel vaak sorry voor iets. En dan moet ik weer sorry zeggen, omdat ik ben nog steeds wel heel erg die flap uit. Maar het is niet. Als het echt ergens over gaat, of als het gaat over ook. Het gaat ook over relaties aangaan met mensen. Mensen toelaten. Je laten zien aan mensen wie je bent. En ik hoef nu niet meer heel grappig te zijn als ik met mijn geliefde ben. En ik zit ergens mee of zo. Dat was vroeger was dat wel anders. Was echt hoe groter. Ja, hoe groter de grapdichtheid en hoe brutaler het was eigenlijk, hoe meer daaronder zat. Dat was meer een schreeuw om hulp. Heeft dit boek ook gewerkt als koevoet binnen je eigen familie? Of misschien zelfs in de community? Dat heel veel mensen. Ik kan me voorstellen dat mensen op jou hebben gereageerd en hebben gezegd. Ja, dit is ook zo in mijn familie, dat er niet wordt gepraat. Ja, nou, het was. Dat vond ik echt heel erg bijzonder. Want ik vond het dus heel spannend. Omdat het gaat ook heel erg over identiteit. En het is een identiteit die ik eigenlijk nooit heb gekend. Want omdat er nooit werd gesproken over waar mijn familie vandaan komt, wist ik er ook eigenlijk niet zoveel van. En dat is zo gek. Omdat op een gegeven moment kwam er ook een soort van schaamte daarover. Van ja, ik weet het niet. En dan vermeed ik ook als het ging over Indo zijn of over de Indische gemeenschap en dan van ja, maar jij bent dat ook. En dacht ik, oh nee, maar dat mag ik dat dan voelen? Omdat ik er dus eigenlijk niet, niet veel vanaf weet, omdat het me niet is verteld, omdat ik het niet mocht weten. En toen ik die erkenning kreeg van heel veel Indische mensen, helemaal tweede generatie, derde generatie, ja, dat was zo bijzonder. Dat was alsof je er ergens opeens bij hoort en dat dan klopt. Dat je denkt, oh ja, hier pas ik wel inderdaad. En dat voel ik ook zo. En een van de mooiste berichten die ik kreeg, dat was weer via Adriaan van Dis had een boek geschreven. Die heeft natuurlijk heel veel boeken geschreven, maar zijn boeken heb ik vroeger gelezen. Indische Duinen en daar herkende ik heel erg veel in. Maar het leek wel alsof ik dat dan niet hardop mocht voelen of zo. Dat ook over mij ging. Dus dat voelde altijd als een hele grote afstand. En hij heeft mij toen een bericht gestuurd. Dat hij zacht op lachen had gelezen. En dat hij het begreep. En dat hij zei, ja, dit heeft mij heel lang gekost. Om erachter te komen wat daar. Wat ik heb opgeschreven. Dat was echt een heel. Ja, een van de mooiste complimenten die ik heb gehad. Prachtige vorm van erkenning. Ja, zeker. Ja. Wie heeft de term zacht op lachen eigenlijk uit jouw boek gevist? Want het wordt een paar keer, ja, komt het voor en het voorop de koffer gezet en gezegd, dit is de titel, want het is wel echt briljant. Ja, nou, we hadden eerst, het zou eerst een andere titel hebben, namelijk Terminaal Grappig. Omdat het boek. En het boek zou ook eigenlijk een hele andere vorm hebben. Het zou gaan over. Ik had een vriend verloren aan ALS, aan de ziekte ALS. Mijn opa had Alzheimer en het zou gaan over kanker. Het zou eerder een verhalenbundel worden en ik zou echt weer ontzettend grappig uit de hoek gaan komen. Dat was echt de bedoeling. En ik zou komische verhalen schrijven over eigenlijk de zwarte periode, of de zwarte delen van het leven, weet je, echt de beste grappen, ja, van het sterfbed. Precies, ja, een beetje dat. En ik was heel veel aan het schrijven en ondertussen werkte ik op een zorginstelling in ergens net buiten de stad. En ik liep toen naar het station en ik stond op het perron en daar sprong een vrouw voor de trein, voor mijn neus. En dat is eigenlijk nou ja, een herhaling van wat er met mij is gebeurd op 14-jarige leeftijd. Dat ongeluk wat is gebeurd op weg naar school. En ik merkte dat hoe ik daar toen op reageerde, in vergelijking met 20 jaar geleden, dat dat anders was. Ik heb natuurlijk heel veel therapie gehad en behandeld voor PTSS. En dat soort... Het was een vrij lange periode, lang proces. Heel intens ook. En ik merkte dus dat ik er nu anders op reageerde. Ik heb bijvoorbeeld meteen mijn geliefde gebeld. Ik heb echt dagenlang gehuild. En ik was echt heel erg van slag. Daarvoor kon je niet huilen? Nee, daarvoor helemaal niet. En daarvoor zou ik daar nooit... Ik zou geen hulp zoeken, ik zou het niet delen, ik zou het niet uiten. Ik zou ook geen troost zoeken. En dat deed ik nu wel. En toen dacht ik, ja, maar als ik nu een boek ga schrijven over wat er allemaal te lachen valt als er iemand doodgaat, waar ga ik eigenlijk weer terug naar wie ik was? Waarom ga ik niet opschrijven waar het echt over gaat? En toen, ik weet nog dat ik ze naar mijn uitgever ging en ik zei, ja, ik heb denk ik een idee. Het is heel anders dan het idee nu. Maar ik denk dat ik dit moet doen. En toen zei ze meteen, oké, als jij denkt dat je dit moet doen, dan moet je dit gaan doen. En zacht op lachen. Ik heb een vriendin en wij appen heel veel. En dan zeggen we of hardop of zachtop als we moeten lachen om elkaars appjes. Dus die term gebruikte ik al. En zachtop wordt heel vaak, dat gebruikten wij heel erg in de, ja, toch wel de rauwe opmerkingen die niemand anders eigenlijk hoort te lezen. En dat bleef hangen. Dus toen dacht ik, ja, volgens mij past dit heel goed. Ja, ik vind het echt heel erg mooi dat als je ook zoekt op het gegeven zacht op lachen in een willekeurige zoekmachine, dan kom je bij jou uit. Het is nu voor altijd iets dat aan jou is verbonden, deze woordcombinatie. Het is heel gek, want ik moet ook af en toe wel zo, als mensen vragen, hoe heet je boek? Zacht op lachen. Wat? Dat het mensen nog niet... Het woord bestaat niet. Wat heel gek is, want hard op lachen bestaat wel, maar zacht op lachen bestaat niet. Het is geen... Ja, je krijgt allemaal rode dingetjes eronder als je het, als je het opschrijft. Ja. Je hebt geput uit een heel rijk en mooi, soms verdrietig leven, 36-jarig leven. En dat aangevuld met je fantasie. En dat is een prachtig boek geworden. Je bent nu bezig aan een tweede roman. Ja. In hoeverre staat dit tweede boek dicht bij jou? Het gaat over een redacteur van een radioprogramma. En dat radioprogramma dat speelt zich af op zaterdagnacht in een hotel in Amsterdam. Toevallig ben ik zelf 2 jaar regisseur geweest van een radioprogramma op de zaterdagnacht in een hotel in Amsterdam. maar in het eerste hoofdstuk springt er een cabaretier uit het raam. Nou, dat is nooit gebeurd bij mij. Ik denk dat personages, als ik schrijf, dat er altijd delen van jezelf in zitten. Maar het is nu wel echt fictie. Dus het is geen autofictie meer. Het is, ik haal wel mijn inspiratie uit dingen die ik heb gezien of gehoord. Of waar je van weet. Maar ja, jij weet ook, als je hier rondloopt, er gebeurt echt zo ontzettend veel. Wat heel veel aanwakkert. Dus wat het aanwakkert, dat heeft heel veel met mij te maken. En dat maak je mee. Maar wat je ermee doet, ja, daar is toch ook wel heel veel fantasie bij nodig. Ja. Kijk ze me guitig aan en glimlachte. Oké, maar we kunnen dus wel echt zeggen dat het een roman is en dat je hier in de autofictie loslaat. Ja. Maar dat het logischerwijs gebaseerd is op dingen die je hebt gezien of hebt ervaren. Of ja, die... zoals iedere roman inderdaad. Er zit heel veel van mij in. En heel veel van de wereld. Malou, jij hebt culturele favorieten meegenomen. Ja. Van over de hele wereld. Waaronder niet 1, maar 2 boeken. Ik stuur altijd een lijst naar mijn gasten. En die hoeven niet de hele lijst in te vullen. Dat gaat dan van beeldende kunst, van dus een tentoonstelling naar een podcast, naar een serie. Malou heeft hem helemaal ingevuld op één klein kopje na, waar ik erg om moest lachen. Daar komen we nog op terug. Maar bij boeken kon je niet inhouden. En heb je er twee ingevuld. Ja. Maar ik vroeg me wel af, als je in het proces zit van schrijven, kan je dan een roman lezen van iemand anders? Nee, dat is echt. Daar word ik zo ongelukkig van. en heel onzeker. Als ik zelf aan het schrijven ben, dan vind ik het heel fijn om poëziebundels te lezen of verhalenbundels. Ja, korte verhalen doen het bij mij dan heel erg goed. Dat werkt dan weer heel erg inspirerend. En poëzie werkt vaak. Ja, dat is eigenlijk alles. Dat werkt troostend, dat werkt inspirerend, dat werkt verzachtend. Dus dat vind ik dan wel heel prettig om te lezen. Maar nee, inderdaad, wat jij zegt, een roman lezen terwijl je er zelf eentje probeert te schrijven is zelfmoord, bijna. Je hebt een Hollandse meester meegenomen op het gebied van poëzie. Kus zoekt mond van Remco Kampert. Ja. Ja, dat is zo mooi. Het is het lijkt allemaal zo simpel. Het is echt de schoonheid van de alledaagsheid die hij echt pakt, opschrijft. En bij iedere keer als ik heel even vastloop of als er iets is en ik lees een van zijn gedichten, denk ik, oh ja, fijn. En dan opent er weer iets in mijn hoofd. Omdat je van hem leert dat alles een verhaal is. Ja, dat alles een verhaal is. En dat als je er maar lang genoeg over nadenkt en naar kijkt en het misschien eventjes loslaat en kijkt naar, in plaats van naar de complexheid en naar alle verbindingen en naar alles wat je ervan verwacht dat het moet zijn, gewoon even kijkt naar wat het mag zijn. Dat je daar vaak heel veel moois uithaalt. Ja. Kus zoekt mond van Remco Kampert, altijd goed. En Hebben en Zijn van Dimitri Verhulst. Ja. Dat, die roman die je nu niet kan lezen. Nee, die heb ik gelezen toen ik was in september was ik in Indonesië. En toen heb ik dit boek op het vliegveld gekocht. En echt omdat ik het geniaal idee. Het gaat dus over een afkikkliniek van het leven. Dus in het eerste hoofdstuk heb je de hoofdpersoon wordt wakker. Het laatste wat hij zich kan herinneren is dat hij met zijn vriendin in de auto zat en dat hij moest uitwijken voor iets. En dan kom je er al vrij snel achter. Hij is dood. Hij is verongelukt. Maar hij komt dus in een kliniek terecht waar mensen die onlangs gestorven zijn moeten afkicken van het leven. En pas als je bent afgekikt van het leven, dan mag je echt doodgaan. En dit is een boek. Ik vind dit gegeven vind ik heel komisch. En het maakt onze sterfelijkheid en de eindigheid heel leuk. En het is een hele creatieve manier van omgaan met de dood. Ook weer omgaan met dingen die heel zwaar voelen. En ja, wat ik vind het meest komische. Iedereen moet het boek lezen, want het is echt heel grappig en het is heel goed geschreven. Maar wat ik heel leuk vind, is dat iedereen ziet er nog precies hetzelfde uit als hoe die is overleden. Dus je hebt mensen. Hij heeft bijvoorbeeld nog een voorruit in zijn gezicht en glas. En je hebt mensen. En je hebt zelfmoordterroristen. En die zijn dat is dan een zootje. Weet je, het is ook weer met heel veel luchtigheid. Een heel goed beeld van wat er allemaal gebeurt in de wereld. En dat je uiteindelijk ergens komt waar iedereen weer gelijk is. Je bent veel bezig met vergankelijkheid en met sterfelijkheid. Ja. Dat lees je ook in Zacht op Lach. Heeft er ook mee te maken dat je zelf, zoals je het beschrijft, kanker light hebt gehad. Ja. Baarmoederhals, kanker. Je kreeg een slechte uitslag. Ja. Van je uitstrijkje. Mm-hmm. Even tussendoor trouwens. Soms is de werkelijkheid raarder dan fictie. Maar ik kreeg dus gisteren in de bus een brief van mijn huisarts dat ik echt weer een uitstrijkje moest laten maken. Oh, omdat, ja. omdat de laatste keer het te lang geleden was en die was moi. Ja. Dus een hele goede herinnering. Doe dat uitstrijkje. Ja, echt, absoluut. Ja. Wat ik me afvraag, omdat je nu dus ook met dit boek, met dit thema van Dimitri Verhulst aankomt zetten. Ben je nou bang voor de dood? Of ben je compleet gefascineerd? Nee, ja, ik ben gek genoeg helemaal niet bang voor de dood. Maar wat ik wel heb overgehouden is een extreme angst voor verlies. Voor het verlies van mijn geliefde bijvoorbeeld. Ik heb gisteren nog de dokter gebeld omdat ik echt vond dat zijn oog ontstoken was. Dat ik dacht, ja, maar dat is echt heel gevaarlijk. Dan ga ik de dokter bellen voor hem. Terwijl voor mezelf, nou, dan zou ik dat nooit doen. Maar daar zit wel nog steeds een hele grote angst. Ik denk dat dat komt als je op jonge leeftijd iemand verliest. Waar je ook nog bij aanwezig bent als diegene doodgaat. En dat geeft zo'n idiote klap. Dat ik daar, ja, die angst die ga ik ook denk ik nooit overwinnen. Daar moet ik echt wel mee leren omgaan. En dit soort boeken, dit werk, zo'n Hebben en Zijn van Dimitri Verhulst. Ja, ik vind dat heel fijn en prettig om te lezen. Omdat dat maakt het voor mij weer een stuk overzichtelijker. En ik voel me wat minder alleen als ik daarover lees. Denk ik, volgens mij is iedereen doodsbang. Of om dood te gaan, of om mensen te verliezen. Iedereen is bang voor verlies. Sowieso. Ja. Een ander thema dat vaak voorbij komt in je boek is seks of de suggestie van seks. Ja. Het is niet dat het bol staat van de stammende seksscènes. Mm-hmm. Het is niet heel, hoe zeg je dat, grafisch. Nee. Maar de hoofdpersoon Malou is er wel veel mee bezig. Ja. In het boek. En toen ik aan jou vroeg naar jouw podcast favorieten, kwam je ook aanzetten met Love and Radio. En dan de aflevering The Living Room. Jij vertelt, Diana die krijgt een nieuwe buren zonder gordijnen, naar wie ze moet blijven kijken. En ze creëert een intieme, zeer eenzijdige relatie met haar jongere, seksende, kinderloze buren. En dan op een gegeven moment wordt haar buurjongen ziek. Ja. Ik heb een fragmentje meegenomen en dat is ook bijzonder intiem. There were new tenants and it had always been a living room. And now it was suddenly a bedroom. And there were these two people in there, and they were naked. This young couple in their 20s. They were really lovey-dovey, and they were always naked. Waarom is deze podcast Love and Radio begonnen in 2015 zo ontzettend goed? Dit is de eerste podcast die ik ooit hoorde. Dus dit heeft ook meteen mijn liefde voor podcast is hier begonnen. The Living Room, deze aflevering, is zo ontzettend goed. Omdat je luistert dus naar Diane. En Diane heeft een jong gezin. Zij vindt haar buren in eerste instantie vrij irritant. Want ze zijn heel erg aanwezig en ze hebben de hele dag seks. En zij heeft dat niet. Dus ze is ook ergens een beetje bang van, oeh, straks ziet mijn man dat. En dan vergelijkt hij dat wat hij ziet met wat wij zijn. Ben ik wel goed genoeg? Daar zit zij heel erg mee. Vervolgens raakt zij een beetje in de ban van dat stel. Dus zij gaat. Nou, ze gaat ze in de gaten houden. En zij raakt daar een beetje aan verslaafd. Aan het reilen en zeilen van de buurt. Dus die eenzijdige relatie. Wat hier zo goed aan is, is dat ik iedere keer bij alles wat ze vertelt, denk, oh ja, ja, ja, dat begrijp ik. Dat is ook vervelend. Dat is ook irritant. En dat lijkt mij ook, weet je wat, het lijkt mij heel naar om daar de hele tijd naar te moeten kijken. Maar als zij op een gegeven moment niet meer kan stoppen met kijken, voel ik dat ook. Denk ik, oh ja, dat op een gegeven moment. Dus die schaamte die zij voelt over dat zij continu naar haar buren wil kijken, naar haar buurjongen wil kijken, die voel je met haar mee. Nou, en helemaal als je op een gegeven moment wordt dus. Die jongen wordt heel erg ziek. En dan raakt ze daar dus helemaal van in de ban, omdat ze wil weten hoe gaat het met hem. Dus ja. Eigenlijk, het is heel liefdevol, het is heel kwetsbaar. Maar het is ook heel raar. Het is ook een heel raar verhaal waarin je denkt, als buitenstaander zou je kunnen denken, je bent niet goed bij je hoofd wat je doet. Het is een heel, je gaat veel te ver. Maar doordat je die podcast luistert, denk ik zoals zij. Dus ik betrap mezelf eigenlijk op een oordeel wat ik heb over iemand. Terwijl als ik het hele de aflevering luister, denk ik, ja, volgens mij is dit ook weer heel menselijk. En nou, ik tegelijkertijd is het iets heel alledaags wat we allemaal doen al heel veel jaren. De voyeuristische mens, en masse van we voor reality televisie. En is dit natuurlijk hetzelfde. Het is reality tv, maar dan aan de overkant van de straat, inderdaad. Ja, en ook dat zij op een gegeven moment ook het verdriet voelt van verlies. Van iemand die ze nog nooit. Die mensen weten niet van haar bestaan. En zij is gebroken. Dat wat er zich daar afspeelt, dat ze dat weet. En dat ze dus dat ook weer met niemand kan delen. Ze koopt zelfs op een gegeven moment zo'n verrekijkertje om het beter te kunnen zien. Het is zo. Het kan niet. En het is. We doen het allemaal. Allemaal. Ja. We willen het allemaal weten. We willen het allemaal weten. Ja. Love and Radio, de aflevering The Living Room op uw favoriete podcastplatform. Ja. Natuurlijk, het te luisteren. En echt een hele goede tip. Mocht je net inschakelen, ik ben Eva Koorman en tegenover mij zit schrijver en podcastmaker Malou Holshuizen. Ze heeft haar actuele culturele favorieten meegenomen. Waaronder dus boeken, een podcast, maar ook een museum. En dat is het museum FOAM, het fotografiemuseum in Amsterdam. Ja. Waarom vind je het daar zo fijn? In de periode, eigenlijk, als je kijkt naar waar Zacht op Lachen over gaat, daar is een heel groot deel van het boek is een dialoog met een psychiater, een psycholoog. Ik ging toen iedere woensdag naar traumatherapie. Waarom moet je daar weer lachen? Omdat het af en toe. Daar zou ik nog een apart boek over kunnen schrijven. Over wat daar allemaal gebeurt. Het is een hele aparte ruimte. Het is je zit in zo'n wachtkamer. En zodra je daar naar binnen stapt. Ik noem het altijd. Is het gewoon oorlog? Ook omdat er af en toe. Zat er voor me. Kwam er zo'n hele grote. Soldaat, want heel veel mensen met PTSS, die kwamen daar. En je kreeg dan EMDR-therapie. Dus soms dan kruis je iemand als je een beetje te vroeg bent. En dan zie je wie er voor je naar therapie is geweest. Nou, het is echt bomen van gasten. Dus ik noemde het altijd de oorlogskamer. Ook omdat je gaat daarin en je weet gewoon, dit wordt heel kut. Dus echt anderhalf uur heel vervelend en heel naar. Want EMDR-therapie. Ja, dan ga je dus terug naar het moment van trauma. Dus naar een moment waar jij waar je wat flashbacks geeft of waar nog heel veel pijn zit, wat je niet goed hebt verwerkt. In jouw geval ongeluk waar je bij bent geweest toen je 14 was. Ja. En daar ga je dan over praten. En dan ga je krijg je het heet eye movement therapie. Dus dan moet je of een lichtje volgen of vinger van een psychiater. En door de oogbewegingen gebeurt er iets in je hersenen, waardoor het heeft iets te maken met korte termijn, lange termijn. Waardoor ze de spanning eraf halen. Dus de spanning, de paniek, ik kreeg heel veel paniekaanvallen. Wordt dan minder als je eraan denkt. Omdat het trauma ook als het ware wordt verplaatst naar een ander gedeelte van de hersenen, waarbij een paniekaanval bijvoorbeeld niet wordt gekoppeld aan dat moment. Precies, ja. Dus dat had ik dan daar. En dat was zo aan de gracht in Amsterdam. En dat is heel gek, want dan ben je dus eigenlijk anderhalf uur echt ergens anders. Je bent ergens anders en je bent ook weer eventjes iemand anders. Want je voelt je dan ook wel weer echt een meisje van 13, 14. En dan kwam ik buiten en dan was die stad zo rauw en zo druk. En dat kwam allemaal heel erg binnen. Omdat je komt er toch wel helemaal kapot uit. Maar dan had ik nog niet de energie om mijn fiets te pakken en naar huis te fietsen of te lopen. En ik durfde ook vaak dan nog niet te fietsen. Want dan vond ik verkeer heel eng na die therapie. En aan de overkant zat FOAM. En ik had een museumjaarkaart. En dan ging ik maar rondjes lopen in het museum, plaatjes kijken. En wachten totdat ik weer een beetje rustiger was en de stad weer aan kon. Checkte je dan wel van tevoren welke tentoonstelling er is? Want er is ook bijvoorbeeld wel eens oorlogsfotografie tentoonstellen. Ja. Eén keer hing er ook, volgens mij was dat van Andy Warhol of zo, echt een vreselijke foto. Dat ik echt, oh. Maar dat is dus ook weer best gek van die therapie, dat het dus meteen werkt. Dus dat was, ja, dat het werkt heel raar en heel gek. Ze weten ook nog niet precies hoe het werkt. Ze weten alleen dat het werkt. Het is ontdekt door een vrouw. Vind ik dat leuk om te vertellen. Door een psychiater die zelf last had van stress en spanning. En zij ging wandelen in het bos. En zij kwam erachter dat als ze met haar ogen de takken, de wind in de bomen volgde, dat ze daar rustiger van werd. Dat dan haar spanning afnam. Dus ja, na zo'n therapie ben je echt kapot. Dus, nou, mocht je op dit moment foam willen binnenstappen en het brein, lijf en leden rustig willen krijgen, dat kan. Er is een veilige tentoonstelling. Ja? Ja, Paul Koiker is daar op dit moment te zien met fashion. De kunstenaar brengt de grootste modemerken en bekendste gezichten van dit moment in beeld en transporteert deze naar een geheel eigen wereld. En als je het hebt over het brein, de wonderenwereld van de hersenen, dan is het een kleine stap naar de film die je hebt meegenomen met een prachtige soundtrack. Heel mooi liedje van Beck. De soundtrack van een oude film, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, maar binnenkort weer in de bios voor cinefielers. Ja. Waarom heb je deze film meegenomen als must-see? Omdat, ja, inderdaad, als het gaat over het brein. Nou, ten eerste, het wordt gespeeld door Jim Carrey en Kate Winslet. Zij zijn fantastisch in deze film. Zij zijn zo ontzettend goed. En ik vind het gegeven van zoveel van iemand houden. Het gaat dus over een liefdesrelatie die niet goed gaat. Het botst heel veel. Ze houden heel veel van elkaar, maar ook niet een toxische relatie. Totaal. En op een dag komt hij haar weer tegen. En zij herkent hem niet. Dat komt omdat zij heeft meegedaan aan een, ja, hoe noem je dat, experiment of een behandeling. Waarbij je iemand kan wissen uit je geheugen. Dus zij herkent hem niet meer. Zij weet niks meer van de geschiedenis die ze hebben. En hij gaat die behandeling dan ook aan. Gaat hij ook doen. Hij wil haar ook vergeten. En dan gaat het er dus om wat sterker is als de liefde zo groot is, of je iemand wel wil vergeten of kan vergeten. Ja, dat idee, dat gegeven, vind ik zo goed. En ja, zij spelen zo. Het is zo mooi. Het is zo mooi gemaakt. Ik was voor het eerst naar de bioscoop. Toen draaide die ook in Lab 111. En het was de lievelingsfilm van een vriendin. Ze zei, ga mee. Oké. En toen ik heb alleen maar echt met mijn mond open daar naar het scherm gekeken. Ook gehuild? Dat kon je eerst niet. Dat kun je nu wel, nu je therapie hebt gehad. Ja, wel. Ja, nou, ik ben toch wel nog steeds een hele stille genieter. Dus ik sla echt dicht. En dan ben ik iemand die er 3 uur later of zo dan misschien wel iets over kan gaan zeggen. En dan een week later nog meer. En dan het moet bij mij altijd wel eventjes landen. Maar ik was echt, ja, ik was vooral stil. Maar als je zegt een stille genieter, de serie die je hebt meegenomen, Fleabag, ja, is ontzettend grappig. Lach je daar dan hardop bij? Ja, ik heb Fleabag eerst in de bioscoop gezien. Het eerste seizoen is een one-woman show. Het is een theatershow. Dus zij zit, Phoebe Waller-Bridge zit op een stoel. En zij speelt, zij vertelt eigenlijk waar het hele eerste seizoen over gaat. Ze hebben ook een serie gemaakt van haar solo-voorstelling. En toen ben ik de serie gaan kijken. Ja, maar dit is echt zo ontzettend grappig. Dan kan ik wel heel hard op lachen. Ja. Zeker. Ik heb een fragmentje meegenomen van Fleabag. So why do you think your father suggested you come for counseling? I think because my mother died and he can't talk about it. And my sister and I didn't speak for a year because she thinks I tried to sleep with her husband. And because I spent most of my adult life using sex to deflect from the screaming void inside my empty heart. I'm good at this. Dit is trouwens een fragment dat misschien wel heel goed bij jou aansluit. Ze vertelt dat ze seks gebruikt. Er is weer iemand dood. Ja, er is weer iemand dood. Wordt weer niet gepraat. Er gebruikt iemand seks of de suggestie van seks als een afleiding. En zegt daarna in therapie, ik ben hier eigenlijk best wel goed in. Klaar, afgerond. Ja. Het goede aan de serie is dat zij af en toe recht in de camera kijkt. En er zit een soort tweede laag in de realiteit. Dat vind ik ontzettend goed. En zij is een waanzinnige schrijver, actrice. Maar ook heel grappig. Echt heel grappig. Heb je hem helemaal gebinged? Ja. Ja, een paar keer al. En ook het tweede seizoen. Ja. Al een paar keer? Ja. Maar lach je dan weer? Ja, ja heel makkelijk. Ja. Dit is iets wat ik heel vaak zie en ook vaak wil zien. Ook omdat het dit soort series, helemaal als ik aan het schrijven ben, werkt het ook inspirerend. Dus het je ziet in verschillende fases. Dus als ik gewoon met mijn geliefde op de bank deze serie kijk, vind ik het heel grappig. Maar als ik hem dan voor de tweede keer kijk vanuit bijvoorbeeld mijn schrijf. Als ik aan het schrijven ben, dan zie je hele andere dingen. Dat vind ik leuk. En helemaal, ja, ik vind haar te gek. Ik ben echt een beetje fan van haar. Dus dan verslind ik het. De serie Fleabag is nog steeds te streamen via Amazon Prime. Het lijstje dat ik aan Malou Holshuizen heb voorgelegd is helemaal ingevuld. Het is een fantastische lijst. Er is alleen één kopje dat niet alleen leeg is gebleven, maar waar een nee is ingevuld. En dat is het kopje kindercultuur. Malou Holshuizen, ik citeer, zegt nee. Nee. Want kinderen mogen niet aan cultuur doen. Je houdt niet van kinderen. Je wil er niks mee te maken hebben. Ja, ik heb geen kinderen. ik moest hier erg om lachen. Ik dacht, ik ben wel laatst met de dochter van mijn vriend naar een concert geweest. Dat was verschrikkelijk. Dat was vreselijk. Maar lag het aan? Lag het aan de dochter? Of aan het concert? Nee, niet aan haar. Het lag niet aan haar. Zij was echt zo heel lief. Ja, het was, hoe oud is ze? Zij is 13. Oh, wauw, leuk. En we stonden tussen allemaal andere 13-jarigen. Gillende meiden. God, hoe heette die jongen? Heel leuk was het. Ja, het was wel heel leuk, maar dat was zo heel veel. Het was te intens. Het was heel intens, ja. Waar was het? Ik wilde zeggen de Heineken Musical, maar dat heet echt al miljoen jaar niet meer zo, de toch? AFAS? AFAS, ja. Maar je weet niet meer wie het was? Nee. Oh. Was het toevallig Harry Styles? Nee, dat had ik geweten. Nee. Dat was misschien ook wel in de Ziggo geweest. Ja. Nee, oh. We komen erop, maar misschien ook niet. Nee, maar ik kom niet zoveel op plekken waar kindercultuur groot is. Daarom nee. Nee, dus daarom ook geen tips op dat gebied. Nee, heb ik niet, sorry. Nee, dat geeft helemaal niet. Ik moest er gewoon erg om lachen. Je hebt iets prachtigs meegenomen van Spinvis. De voorstelling Kindzieke Roy. En hier legt Spinvis zelf uit wat Kindzieke Roy betekent. We noemen het een opera. En gelukkig is de term opera een heel wijd begrip. Het is als je een porseleinen schaaltje of iets moois per ongeluk kapot laat vallen, dan wordt het gerepareerd zodanig dat de breuklijnen worden van goud gemaakt. Het idee van dat iets mooier wordt omdat het kapot is geweest, is vertaald naar het leven van een seismoloog. Hij gaat naar Japan en daar ontmoet hij de liefde van zijn leven. Maar het noodlot slaat toe, de tsunami neemt haar mee en ze verdwijnt in de golf. Maar hij is ervan overtuigd dat ze leeft. Want in zijn apparatuur meet hij haar hartslag. Hij kent het ritme, het patroon van haar hartslag. Dus ze kan niet dood zijn. En zo verdwaalt hij in een soort waanwereld van wat hij meet, wat echt is. Jij hebt deze prachtige voorstelling, lijkt me. Het lijkt me echt geweldig. Echt niet normaal, zo mooi. Waarom raakt dit je zo? Nou, deze voorstelling heb ik gezien op Oerop, ter Schelling. En het is een hele tijd geleden. En het was rot weer. Deze opera werd gespeeld op het Groene Strand. Het waaide echt ontzettend hard. En we zaten in de kroeg. En we hadden geen zin in de voorstelling. Oh, we moeten naar de voorstelling. Ja, ik wil wel. Ja, ze gaan. Ja, weet je wel dat. Maar ja, de helft ging en de andere helft ging niet. En ik ging met een vriend ging ik daar naartoe. En we zaten en ijskoud. Wind in je gezicht. Regen in je gezicht. En zij beginnen te spelen. En het was een man van rond de 70 en een iets jongere danseres. En het was zo ontzettend mooi. En ik denk dat de eerste keer is dat ik me echt heb laten betoveren door kunst. Ik vond daarvoor altijd wel dingen mooi, maar ik vond het ook heel moeilijk om toe te laten, om dan te voelen, weet je, of om daar. En misschien kwam het juist door die wind in je gezicht en dat iedereen al traanogen had en dat iedereen al zeiknat was, dat het dat ik me heel vrij voelde om dat helemaal zo te voelen. En het is een liefdesverhaal. Het gaat over verlies ook. Dit was nog voordat ik in therapie moest eigenlijk. Dus ik denk dat hier toch wel al heel veel in verborgen zat, wat ik zelf ook voelde. Dus dat ik daar heel veel erkenning in voelde, al wist ik dat op dat moment niet. Ik vind zijn muziek en zijn teksten vind ik zo ontzettend mooi. Dat ik nu, ik ga daar ontzettend graag naartoe. En deze voorstelling heeft heel veel voor mij gedaan. Ja. Ben je ook, dat klinkt een beetje dramatisch misschien, maar iets anders bijvoorbeeld naar een jongere Malou gaan kijken door het concept van Kent Sikkeroy? Ja. Dat iets mooier kan worden als het een keer kapot is gegaan? Ja, absoluut. Ja, je maakt het eigenlijk met goud. Dus het wordt, los van dat het mooier is, is het ook kostbaarder. En het gaat ook aan weet je, dat je ergens aandacht aan dat, dat gegeven is. Dat is wel iets wat ik toen nog niet voelde dat zoveel kon helpen. Maar ik denk wel dat daar een beginnetje heeft gezeten van behoefte om gemaakt te worden. Je hebt in een oud interview gezegd dat jij 15-jarige Malou, als je daar naar kijkt, dat je die soms achterlijk vindt. Ja. Vind je dat nog steeds? Of kan je met meer liefde eigenlijk naar die kleine Malou kijken? Nou, ik zie wel. Kijk, het is natuurlijk wel een kind. Dus dat zie ik ook wel. Maar als ik kijk naar toen ik hoorde over dat zo'n intergenerationeel trauma en hoe dat werkt, het leek bijna te simpel. Dat ik dacht, ja, maar heb ik serieus tot mijn 30ste gewacht om hier op deze manier naar te kijken? Want eigenlijk was de angst om er naar te kijken en om dat te voelen was veel groter en veel heftiger dan het daadwerkelijk doen. En dat vind ik heel zonde. Kijk, en als ik kijk naar mijn 15-jarige zelf, de tegenreactie die ik heb gehad naar de mensen om me heen die mij dus wel wilden helpen, zoals mijn ouders of mensen van school. Als ik kijk naar hoe ik me naar hen heb opgesteld, dat vind ik nog, daar heb ik af en toe nog wel, vind ik best wel heftig. Achterlijk. Ja. Het is ook lekker om dat te zeggen over jezelf. Inderdaad. Ik was gewoon een hele heftige. Ik leek gewoon heel erg op mijn oma. Heel heftig. Heel hard. Voor mezelf en vooral voor mijn omgeving. En doodsbang. Dat is het. Hebben mensen uit jouw verleden ook misschien mensen van school die ook hebben gezien wat er is gebeurd, ook met jou, met dat ongeluk toen je 14 was, dat boek gelezen en nog contact met jou opgenomen? Ja, ja, dat is heel bijzonder, want ik heb een paar berichtjes gekregen van mensen. Het is natuurlijk heel gek, hè, want er is op school ook... Ja, ik ging ook niet naar de les, hoor, waar dat besproken werd. Want die vermeed ik liever. Maar er zijn mensen waar ik dan vroeger ook wel echt veel mee omging... die mijn berichtjes hebben gestuurd en dat we koffie gingen drinken. Wat er zo fijn aan is, is dat we het ook weer over diegene konden hebben... zonder dat te koppelen aan het ongeluk. Maar omdat het altijd zo'n moeilijk onderwerp was om het erover te hebben... omdat iedereen... Ja, ik zat gewoon echt in een best wel getraumatiseerde klas. Want er waren heel veel mensen daar gewoon bij... of heel veel mensen die kwamen 's ochtends op school... en je klasgenootje is er niet meer. Er is heel veel paniek geweest. En als je daar 20 jaar later opeens... met degene die daar ook bij waren naar terug kan kijken... Ik heb me ook over heel veel dingen heel erg schuldig gevoeld of zo. En dan merk je, oh, dat hebben jullie ook. Of dan, het is heel fijn om van iemand te horen... oh, maar daar hoef je toch helemaal niet schuldig over te voelen. Of gewoon iemand die daar ook was. Maar zoals wat dan? Dat je niet hebt geroepen of zo? Zeg maar wat. Ja, nou ja, kijk, kijk uit, pas ja, op. Dat. Nou, ja. Wat wij dus deden was... we gingen altijd eventjes snel er nog voor langs. Over de spoorwegovergang. Ja, over de spoorwegovergang. Dus dat deden wij. En dat is gewoon, daar heb ik zoveel spijt van. En ook, weet je, later, maar ook bijvoorbeeld... ik kwam heel vaak te laat, maar die dag dan weer net niet. Waarom, weet je wel, als ik een minuut... Daar heb ik mezelf heel gek mee. Als je een minuut later of een minuut eerder hoeft... Nou, dat is killing. Letterlijk, sorry. Maar dat is dus heel fijn dat het gaat over iemand. En het is heel fijn om het ook weer over iemand te kunnen hebben... zonder dat het gaat over wat diegene is overkomen. Daar zit dus ook heel veel waar ook nooit meer over gesproken is. En dat is echt, echt zo fijn dat we nu gewoon... toch wel een klein groepje mensen hebben die dat weer... dat weer leeft eigenlijk, dat verhaal van diegene... Ja. We kwamen hier op door de voorstelling Kindsikrooi, die je hebt meegenomen, gemaakt door Spinvis. En die heb jij gezien op Terschelling. Nou, dat is 2014. Ja, het speelt niet meer. Zou wel waanzinnig zijn als die ooit nog een keer gaan maken. Maar op dit moment speelt hij wel de voorstelling Neveldieren. Ook weer samen met degene met wie hij toen heeft samengewerkt. Ja. Met Saartje van den Kamp. Dus het is mogelijk om een stuk van dit plezier en de schoonheid... die je zo net zo mooi hebt beschreven, ook weer mee te maken. Ik heb ook aan jou gevraagd om muziek mee te nemen. En normaal, ik zou willen zeggen, is het de bedoeling... om een soort actuele favorieten mee te nemen. Dat je het nog kan meemaken of kan streamen. En in dit geval is het ook zo. Mm-hmm. Maar... ik vond het opmerkelijk dat jij als jonge vrouw... een icoon uit de jaren 70 meeneemt. Je zei, het beste album, de beste muziek ooit... is Janis Joplin met Piece of My Heart. Ja. Ja. Ik heb heel lang geleden... dus een documentaire over haar gemaakt, Little Girl Blue. Dat gaat ook weer over een hele tragiek van het leven. Ja, ik vind haar leven... ik vind het een fascinerende vrouw. Ik vind haar stem fantastisch. Zullen we een klein stukje luisteren? Ja, graag. Ja. Prachtig, Janis Joplin. Zo kenmerkend. Ja. Maar ja, dus de stem. Ja, de rauwheid in haar stem. En toen ik die film zat, dacht ik, oh ja, maar dit is ook gewoon de rauw. Het is ook jouw leven. Hoe je klinkt is wie je bent en wat je hebt meegemaakt. En het heftig vond ik aan de film dat ik weet hoe het afloopt. Ik weet het. Maar ik hoopte elke keer dat het anders zou zijn. Dat het toch goed zou komen. Dat, omdat ze zo haar best deed om het goed te laten komen. Ja, ik vind het gewoon heel mooi. Ja. Joplin. Nog één keer de naam van de film? Little Girl Blue. Little Girl Blue. Wat je ook hebt meegenomen is geen makkie. Dat is jazz. Ja? Jazz in de meest jazzy vorm die er is. Het Shy Maestro. Nou ja, soms is het een trio, soms is het een kwartet. Ja, ja. Ja, waar je lijf van? Nou ja, vraag me af, zit je dan de hele tijd ook aan je kin? Zo, chin-stroking music. Ja, dan rook ik sigaren en dan drink ik lekker. Nee, ja, ik vind het te gek. Het is dus heel gek, want ik heb een vrij druk hoofd. En ik ben heel lastig met prikkels. Ik ben snel overprikkeld, maar hier word ik rustig van. Ik snap het op de een of andere manier. En ik luister heel veel jazz. Maar altijd gewoon een hele simpele lijst. Ik word er gewoon heel rustig van. Maar het Shy Maestro Trio, ze hebben één nummer. Angelo heet dat of zo. En dat vind ik echt een heel goed nummer. Dat heeft. Het is een pianonummer. Waar ik heel goed op kan schrijven. Wat me heel eventjes. Als ik van stemming moet wisselen. Als ik iets. Soms duurt het echt lang. Dan heb ik iets geschreven. En dan zit ik daar zo in. Dat het echte. De realiteit dan nog eventjes op zich moet laten wachten. En dan helpt dit soort muziek. Helpen mij heel erg. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Ze hebben net opgetreden afgelopen week in België 2 concerten gegeven. En het dichtst erbij, even geredeneerd vanuit Nederland en dan nu Hilversum in het bijzonder, is Bremen in Duitsland op 17 maart. Het Shy Maestro. Lekker tips bij mij. Iedereen, of ze zijn dood, of ze zijn naar buitenland. Of. Ja. Maar succes. Nee, maar het is, ja. Nou, nee, maar het is wel allemaal op een bepaalde manier mee te maken. We zitten alweer aan het einde van het uur. Ik vind het ongelooflijk. Ik kan wel zeggen dat de rode draad ook inderdaad van deze tips is de dood, seks en therapie. Ja. Het leven in een notendop. Malou, jouw boek komt eind april uit, jouw tweede roman. Ja. Kijk ik heel erg naar uit. En tegen jou wil ik zeggen, bedankt voor het luisteren naar dit Uur Cultuur met Malou Holshuizen. Wil je het allemaal naluisteren en de tips nalezen, kan dat via de Radio 1-app of natuurlijk via je favoriete podcastplatform. Zaterdag is een Uur Cultuur er weer met mijn collega Teddy Tops en tips van de redactie. En zondag ben ik er weer, Eva Koreman, met cabaretier Jasper van der Veen. Voor nu zou ik willen zeggen een hele prachtige ochtend. Geniet van vroege vogels. Malou, hoe ga jij deze zondag nog verder invullen? Ik ga verhuizen. Ik ga mijn opa en oma helpen verhuizen. Oh, wauw. Ja. Veel verhuizingen, want jij gaat ook verhuizen. Ik ga ook verhuizen, ja. Ik ga naar Antwerpen verhuizen. Nog even kort in de laatste seconde van dit. Ik ga naar de inspirerende stad Antwerpen, ja. Wat ontzettend spannend. Wanneer vertrek je? Ik vertrek in maart. 8 maart ga ik over. En heel spannend. Maar dit is iets wat ik altijd wilde doen. En opeens kwam ik erachter. Hey, ik ben nu onafhankelijk. Ik ga. Dat dacht ik. Ze gaat. Ga. Ze gaat en ze schrijft door. Malou Holshuizen, heel erg bedankt voor de fantastische tips. Dankjewel. En dit heerlijke uur radio. Een Uur Cultuur. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Wil jij meer comfort en lage energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon stand in hal 7. Creon Kozijnen. Geïnspireerd door ons succes in de Formule E nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrisch rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl.